بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فصل في الهم والفأل والطيرة والرقية وتوقي المواضع الوبيئة. وتوقي المواضع الوبيئة. قال: الهم إذا هم العبد بأمر، نمت وكقصدي جامبو، فإن كانت مصلحته ظاهرة واحدة واضحة، يكوى مصلحياك يكو ظاهر يكوازي، فليعزم عليه متوكلا على الله. ناليزمي جامبو هيلو حالي يكم تجمي يا الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. كون عزمي جنبه له حالي يكم تجمي يا الله. وإن اتضحت مضرته فليدعه، يكي بينك مذراياك، يكي ووازي مذراياك فليدعه، ناليواتي جنبه له. وإن اشتبه عليه الأمر، لكتتيز جوياك جامبو، أو لا يدري عن العاقبة، أو هجوي هتماياك نمشواك جامبو هيلو، فليستخير الله ناموم بخير الله، وليستشر من يثق بدينه، نامتك وشاوري متوامباي أنا أمين دينياك ومودته وخبرته نما بنزياك نأولي وجوزيواك كتك ديني. إكيو لمتاتيزة جبولاك هجوي مصلحياك يا كوابي، أو هجوي مشوى جنبهيلو، هابو فليستخير الله، أمتك خيري الله كسالي استخارة، ويستشير من يثق بدينه، أمتك وشعوري متو أمبايا نمتقمي دينيك، ومودته وخبرته خبرياك ولوجوزيواك. قال: ذكر المؤلف مسائل متعلقة بالهم. هذا مؤلف متج مسالة نوهسيننا هم. الهم المراد به الإرادة الجازمة لأداء فعل من الأفعال. ni irada kutaka kule kwa uhakika kwa kutekeleza kitendo katika vitendo. Idha hamma al-abdu bi fi'lin nadhara fihi, mtu akikusudia jambo kitendo fulani anaangalia kitendo kile. Fa in kana mimma yutaqarrabu bihi ila Allah, kikiwa ni katika vitu ambavyo hujikurubishwa kwa Allah, walahu masalih, na kina maslahi, ويؤدي إلى تحقيق المصالح الشرعية، لكن بلكيا وحقيقيشا مصلحي كشرية، فحينئذ يستمر هبوتين لها، ويؤديه على أكمل الوجوه، أتكتكليزا كونجيا إليو كمليفو، ويتوكل على الله جل في علا، تمتجمي الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أما إذا تبين أن ذلك الفعل مضر، ikibainika kwamba jambo hilo kitendo hicho kina madhara, wa annahu mukhalifun lishar'i, na kwamba kitendo hicho kina khalif sharia, fa hina idhin yajibu 'ala al-insani an yatrukahu, ni wajibu kuliacha, wa an yasta'iba 'anhu bi 'amalin salihin yuqarribuhu ila Allah, aliweke badali 'amali njema itakayomkurubisha kwa Allah. وإن لم يتبين له وجه ذلك الفعل، يسيبهم بينكيا جيا كتنهيشو هل هو مصلحة أو مضرة، فإنه حينئذ يستقير الله تعالى كما ورد في حديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة من غير الفريضة أصلي ركعتين بيلي يسيزك وزفراذي ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث وكذلك يستشير من يثق بدينه يليان يمتقمي دين كتك دينيك فإذا كان الله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي بالاستشارة في قوله وشاورهم في الأمر فيكون هذا لغيرهم من باب أولى ولكنه لا يستشير إلا من اتصف بصفات ثلاث أولا الصفة الأولى النصح فإن غير الناصح لا يستشار عسيت ونصاها هتكي شوري لأنه يظهر الرأي السيء بالمظهر الحسن ويجعلك تقدم على ما يضرك من حيث تظن أنه ينفعك والصفة الثانية أن يكون من أصحاب الديانة هذه كتكوات وديني فإن من لم يكن من أهل الديانة عبادة وعلما قد يظن أن الخير والمصلحة في مخالفة الشريعة والصفة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون والصفة الثالثة أن يكون من أهل الخبرة في هذا الأمر أما من لم يكن صاحب خبرة فلا يستشار فيه فإنه قد يؤتي الرأي من غير تمعن ومن غير أسباب بنى عليها أسباب بنى عليها رأيه ومن ثم يوقع الإنسان فيما يخالف مصلحته الفأل والطير وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل أنا بين فأل ويكره الطير نانا تكي طير جمل نقص لما في الفأل من الاستبشار واليوم كتك فأل استبشار كبت بشار طيب لما في الفأل من الاستبشار ويليوم كتك فأل إلي كبت خفراها وقوة الرجاء نرجاء ينغوف بحصول المحبوب وكبت جامب نلوبيندوا وأما التيار فعلى العكس من ذلك تيار نكنيومة هيو تيار نكنيومة عكس لأنها تحدث الهم والغم سبو تيار إنزوشا هزوني وهي عقيدة فاسدة يتأثر لها المتطير تيار نعقيدة مبايا مبابو أنا أثريك يولي من يكفن يوتيار كون نقص يعني كلا كيتو إلي تيار ديو هيو نقص قال من الأمور المتعلقة بالقلب غير الهم مسائل الفعل والطيارة katika mambo yanayohusiana na moyo isiyokuwa hamu huzuni ni masala ya faal na tiara waqad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhibbu al-faal mtume alikuwa akipenda hiyo faal wal-faal yuradu bihi al-kalimatu at-tayyiba wal-istibsharu bil-amri al-hasan fi muqaddimati al-fi'l faal hukusudiwa maneno mazuri na kupata furaha kwa jambo zuri fi muqaddimati al-fi'l mwanzo wa kile kitendo wa kana sallallahu alayhi wasallam yakrahu at-tiyara tumelikuwa akipenda fa'al na kuchukia hiyo tiyara al-muradu bit-tiyara at-tasha'umu ile nuksi alladhi yasuddu an-nasa 'ani al-iqdami ila ma yuriduhu min al-a'mal nuksi inamzuia mtu au inazuia watu kufanya mambo wanayoyataka kuyafanya fatiara madhmuma tiaran madhmuma haisifiwi kisheria laysat min sifati ahli al-iman si katika sifa za waislamu. Wa hiya tuhdithu i'tiqadan fasidan 'inda al-insan, na hii tiara inazusha itikadi mbaya kwa mtu. Wa min amthilati at-tiara qad yaf'aluhu ba'dhuhum idha arada inha'a 'amalin, huwa kafanya baadhi ya watu wakitaka kumaliza amali, kumaliza kazi. Fawajada sahiba aha, akampata mwenye ulemavu kwa mfano, taraka dhalika al-amal, ile kazi anaiwacha kwa sababu kamuona mtu mlemavu. Fahadha tiaratun madhmuma, wakadhalika min at-tiara ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliya min annahum idha wajadu at-tuyura تأتي من جهة إلى جهة تركوا سفرهم. وكيكوتا ندجي تيور أو ندجي إزي ندجي ها ونوروكا وكيجا كو أوباند فلاني كويندا أوباند مونجيني ونواتشا سفاري زاو بسبب تشاؤمهم من مجيء التيور على هذه الحال وسبب ينخسياو يكوجا ندجي كوحاليه كونين يوم يكوجا أوباند هو wakienda upande mwingine, basi tusendeni leo safari hakuna, sababu wanaona wale ndege ni nuksi. Mbona upale uliposhika begi ulitoka paka mweusi pale nyumbani? Basi hakuna safari, paka mweusi bwana. Haya mambo ya kijahilia. Wa min anwa'i at-tashaum, at-tashaum bil a'dadi, kufanya nuksi kwa idadi. Kama yatashaamu bi adadi 13, kwa idadi ya 13. Mwenye kufanya nuksi kwa idadi ya 13, akiona ni 13 yatashaamu. Mbona umepewa viazi 13 wewe? Viazi 13 na vitunguu 13, tusipike leo chakula. Wa min anwa'i at-tashaum an yatashaama al-insanu bi shakhsin bi 'aynihi, ni mtu kuona nuksi kwa mtu fulani. Yakulu fulanun ma jaa fi mawdhu'in illa afsadahu, fulani hakuja katika maudhui fulani isipokuwa anayaharibu. Wa hadha tashaum mazmumun la yajuzu lil 'abdi an yaqulahu aw an ya'taqidahu. Wa kadhalika min anwa'i at-tashaum أن يعتقد الإنسان أن شيئا من المخلوقات إذا كان معه أدى إلى فشله. كيتأكد mtu kwamba kitu katika viumbe kikiwa pamoja naye kinapelekea kile kitu kufeli. Kama لو اعتقد أنه إذا ذهب بهذه السيارة فإنه لن يتحقق له مقصوده, مقصودي yake hayatapatikana. Lakini idha kana inda linsani muwadhafun mukhtalifun wa kana ba'duhum amhara min ba'din wa altafa fil hadith fa kana idha arsalahu ila shay'in min amalihi tamakkana min injazihi, hadha laysa min at-tiyara bal huwa min ikhtiyari al-ahsani fal afdal. Kama ni watu wale mahodari zaidi katika kazi zao, hiyo sasa si tiyara. Kwa tiara faal ni kinyume cha tiara, ni kuitakidi jambo zuri kwako, hiyo ndiyo faal. Ama tiara ni kinyume cha faal, kuitakidi jambo kwamba ni baya kwa sababu ya kitu fulani. Arruqya, arruqya bil umuri almuharrama au almajhula, kufanya ruqya kwa mambo yenye kuharamishwa au mambo yasiyojulikana, la tajuz, haifai kufanya ruqya hiyo. Wa bil ad'iyati shari'iyya wa ma ashbahaha, na dua za kisheria na zinazofanana na hizo. Hii ni ihsanu min arraqi ala almarqi, ihsani ya mwenye kufanya ruqya kwa yule anayefanyiwa ruqya. Kufanya ruqya bil ad'iyati shari'iyya wa ma ashbahaha ihsan min arraqi ala almarqi, wa yanbaghi lilmarqi an alla yatlubaha ibtida'an, inatakiwa kwa mwenye kufanyiwa ruqya asiombe hiyo ruqya mwanzo. Limunafati dhalika likamali at-tawakkul, kwa kupinga hilo ukamilifu wa tawakkul. mtu mwenyewe kenda kumuangalia mgonjwa, kenda kumuamkua, yeye mwenyewe aona amfanyie rukya. Sio yeye atafute mtu mgonjwa, sio mgonjwa atafute mtu aje amfanyie rukya. Qala sharih min al-umuri allati yakthuru su'alu anha ma yata'allaqu bir-ruqya, mambo yanayohusiana na rukya. والرقية على أنواع، هناك رقا شركية يسأل فيها غير الله، كنا رقية ذكي شركين أمبازو هوم بأسيك والله ويدعى غير الله هوم بأسيك والله، فهذا شرك لا يجوز للإنسان أن يرقي به. هوني شركين هاي فهمت كفن رقية وجنبه هيلو kumuomba asiye kwa Allah. Min anwa'iha arruqa albid'iyya, ruqya za kibid'a, allati fiha alfadhu mubtada'a, ambazo zina matamshi yaliyozushwa. La tadulu ala shay'in min ma'ani arruqya, ruqya ambazo matamshi ambayo hayafahamishi lolote katika maana za ruqya. Wa mithluhu aidan arruqa almajhula, ruqa isiyojulikana. Ruqa isiyojulikana, mtu asema maneno hayajulikani, ni lugha ya Kiarabu, ni lugha ya Kizungu, ni lugha ya Kigiriama, maneno yasiyojulikana, talasimu zile. Fakullu hadhihi ruqa ghairu jaiza, ruqa hizi zote si zenye kufaa. Waqad qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam i'ridu alayya ruqakum la ba'sa fi ar-ruqya ma lam takun shirka, nidhihirishieni hizo ruqya zenu, si vibaya katika ruqya muda wa kwamba sio ushirikina. An-naw'u thani ar-ruqya al-jaiza, kuna ruqya zenye kujuzu. Watakunu imma bil ayati al-qur'aniyya, ima inakuwa kwa aya za Qur'ani, au bil ad'iyati ash-shar'iyya, au kwa dua za kisheria, wa nahwi dhalik. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ar-ruqya man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu, anayeweza katika nini kumnufaisha ndugu yake na amnufaishe. Fakaunu katarqi ikhwanaka taqarruban lillah hadha min al-a'mali as-saliha allati yujaru al-'abdu 'alayha, mtu anapewa thawabu kwa amali hiyo. Walakin la yahsunu bil insani an yatluba ar-ruqya, si vizuri kwa mtu kutaka ruqya. Lakini idha ruqya ibtida'an biduni talabin fahadha la ishkala fihi, akifanyiwa ruqya bila kuiomba, hii haina ishkali kwamba inafaa wala haraj wala sio vibaya. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara fi sifati 70 alfan alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adhab annahum la yasarqun, watu watakaoingia peponi 70,000 ambao wataingia peponi bila kuhesabiwa wala adhab, ni wale ambao la yastarqun ay la yatlubuna ruqyata min ghairihim, hawaombi ruqya kwa watu wengine. Lakini idha raqahum ghairu biduni talabin lam yumani'u min hadha, lakini hao wengine wakiwafanyia ruqya bila kuwaomba hawawazuii. Wa mithluhu ma law raqa al-insanu nafsahu, ni mfano wa hilo mtu lau aliifanyia ruqya nafsi yake. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad raqa nafsahu, mtume aliifanyia ruqya nafsi yake. Wan nabiy sallallahu alayhi wasallam raqahu ghayruhu biduni talabin minhu, wengine walimfanyia ruqya bila mtume kuomba jambo hilo. Kwa jambo la ruqya, kwanza mtu anatakiwa aifanyie ruqya nafsi yake akiwa mgonjwa, kama anaweza aifanyie ruqya nafsi yake. Hawezi asiombe wale wanaokwenda kumzuru kumwamkua wamfanyie ruqya, sio yeye aombe. Kwa hiyo jambo la kuwafanyia watu ruqya, kwamba mtu anajikurubisha kwa Allah kwa kuwaombea ndugu zake Waislamu, Allah waondoshee maradhi, na anawafanyia ruqya sharia, hili jambo ni zuri, lakini sio kuwawekea malipo kwamba ni kazi yako hiyo, walipisha watu. Suratul An'am 3000, Suratul Baqara 8000, hii ni 8000 Baqara, kwa sababu inafukuza mashetani. Hii itakuwa 8000 10 hivi, basi itakufanya 8, kwa sababu hiyo itakuwa ni harabu, hiyo haifai bwana. الشيخ مقبل رحمه الله أنا رسالة ndogo ya kuelezea ruqya sharia na kwamba haifai mtu kuifanya ni kazi yake, kwamba amka asubuhi aenda kazini, kwamba amefungua duka, amefungua room afanyia watu ruqya na kuchukua pesa. Sheikh Mkuu anasema hiyo haifai. Lakini kwamba wewe wafanyia watu ruqya, uenda hospitali, uenda kwa mtu amuombea alafu uenda zako, hiyo ni katika amali njema. Tawaqqi al-mawaadhi'i al-wabi'a, kujiepusha na sehemu mbaya. Tawaqqi al-mawaadhi'i al-wabi'a la yahillu lil-insan al-iqdamu 'ala al-qudumi ila al-mahalli alladhi fihi al-wabaa, si halali kwa mtu kwenda na kufika mahali ambapo pana wabaa, pana maradhi au pana balaa lolote. Wala yakhruju minhu firaran min alwaba, wala akiingia asitoke mahali hapo ambapo pana hayo maradhi au pana mabalaa. Wala ba'sa biqasdi almawadhi'i at-tayyiba alhawa'i liqasdi lintifa'i bijawiha, si vibaya kukusudia zile sehemu nzuri zenye hewa nzuri kwa makusudia kupata manufaa na ile anga yake na ile hewa yake, hii si vibaya. Lakini mahali penye maradhi mtu atakiwa ajiepushe napo. Wala yambaghi lilinsani an yakuna dhaifa alqalbi qalila tawakkul, haitakikani kwa mtu awe moyo wake ni dhaifu mchache wa kumtegemea Allah. Inda aqalli aridhin yadhabu ila tabib, kwa jambo chache linalomzukia anakwenda kwa daktari. فإن التهالك في ذلك يضعف القلب, وانغاميا katika hilo kunadhoofisha moyo. ويحدث الاوهام الضاره, pia kunasababisha dhana zile zenye kudhuru. ويضعف التوكل, kunadhoofisha tawakkul. وقوة التوكل وقوة القلب بطبيعها تدفع كثيرا من العوارض, ile uzito au nguvu za kumtegemea Allah na nguvu za moyo wako kitabia yake hizi zinazuia mengi katika vitu vinavyozuka zuka, vitu vinavyozukia mtu, hivi vitu hivi vinazuia quwwatul qalbi wa quwwatut tawakkul hususan al umuru liyasira, hasa hasa mambo haya mepesi madogo madogo. Wa dhiddu hadha tarku tadawi ma'a al-ittirari ilayhi, kinyume cha hivyo ni kuacha kujitibu pamoja na kuwa ni dharura kwake. Wa ghalabatu dhanni bi najahihi madhmum, pia dhana ya nguvu ya kufaulu kwake pia haitakiwi. Kuacha kujitibu pamoja na kwamba ni dharura kwake kujitibu haitakiwi hivyo. Likulli da'in dawa, kila maradhi yana dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Qala bin nisbati limasaili alwaba, kulingana na masala ya maradhi. Walintiqali ila albaladi alladhi fihi amradun mu'diya, na kugura maradhi kwenda katika mji ambao una maradhi yenye kuambukiza. Faqad jaa fi alhadithi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha sami'tum bit-ta'un fi balad fala tadkhuluha, mkisikia ta'un iko katika mji fulani msiuingie mji huo. Wa in kuntum fiha, na mkiwa katika mji huo, fala takhruju minha, msitoke. Mkisikia ta'un iko katika mji fulani msiingie mji huo, na kama ta'un iko katika mji ambao nyinyi mko hapo msitoke, yani msije mkaambukiza wengine mkitoka. Al-amradu ala thalathati anwa, annau al-awwal maradun ghayru mu'din, kuna maradhi yasiyoambukiza. Fahadha la ba'sa min mukhalatati ashabihi, hii si vibaya kuchanganyikana na wenzake mtu. Wala haraja fi safarihim, wala si vibaya katika safari yao. Wa intiqalihim min baladin ila akhar, kugura kwao kutoka mji kwenda mwingine. لأن هذا المرض غير معدي يعني watu wa pale si vibaya kuondoka pale wakenda mji mwingine sababu maradhi yenyewe hayaambukizi. Hiyo ni sampuli ya kwanza. An-naw'u thani ma yakunu mu'diyan, kuna maradhi ambayo yanakuwa ni yenye kuambukiza lakin la yanquluhu ila al-marra, ha, lakini haya mgurishi kwenda kwa wagonjwa. Fahadha la haraja ala ala sahihi fi safar, hii pia si vibaya kwa mtu ambaye hana maradhi hayo kusafiri, yani yanagura maradhi yale lakini kwa wagonjwa wale kwa wale, si kwa mtu ambaye hana maradhi yale. Fa ghairu al-maridhi yajuzu lahu an yusafir, kasabuli hii asiyekuwa mgonjwa yajuzu kwake kusafiri na kuondoka pale. An-naw'u thalith ma kana mu'diyan, sampuli ya tatu kuna maradhi yanayokuwa ni yenye kuambukiza. Wal asihau yanshurunahu, na wale wazima wanayaeneza. Wayankulunahu, na wanayagurisha. Walau lam yusabu bihi, hata kama hawajapatwa na maradhi hayo. Wa min amthilati hadha at-ta'un alladhi dhakarahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, maradhi hayo ya ta'un aliyoyataja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahadha la yajuzu fi hali husulihi an yusafira ahadun walau kana sahiha, maradhi hayo haifai katika hali ya kuwepo usafiri yoyote hata kama ni mzima hana maradhi. Idhan al-amradu ala thalathati anwa', wa maradhi ya kusampuli tatu. An-naw' al-awwal amradun ghayru mu'diya, kuna maradhi yasiyo ambukiza. La tu'athiru ala al-asfar, ambayo hayaathiri kusafiri. Wa yajuzu hatta lilmarwa an yusafiru, hayo inajuzu hata kwa wagonjwa kusafiri kwa sababu maradhi yenyewe hayaambukizi. An-naw'u thani maradhun mu'din, kuna maradhi yenye kuambukiza. Lakin la yanquluhu ila al-marwa, lakini hayaambukizi kwa isipokuwa kwa wagonjwa. Illa ila al-marwa, isipokuwa kwa wagonjwa. Fa hadha al-marad la yajuzu lilmarwa bihi safar, maradhi haya haifai kwa wagonjwa wenye maradhi hayo kusafiri. Wa ghairu al-marwa yajuzu lahum as-safar, wasio kuwa wagonjwa yafaa kwao kusafiri. An-naw'u thani amradu al-awbiya aw al-awbiya al-amma allati hiya amradu mu'diya, ni maradhi haya magonjwa ya amma yanayoenea ambao ni maradhi ya kuambukiza. Wa yanqulu as-sahih wal-marid, ha, yanagura maradhi haya kwa mzima na kwa mgonjwa. Fahadhi idha hadathat fi baladin lam yajuz an yusafira ilayhi, haya yakizuka katika mji haijuzu mtu kwenda katika mji huo. Walam yajuz li ahadi mimman fihi an yantaqila minhu ila baladin akhar, na haijuzu kwa yote aliyomo katika mji huo kugura katika mji huo kwenda katika mji mwingine asije akaambukiza watu. Sawa. Wa min al-umuri al-mutaalliqati bihadha anna al-insana qad yusafiru au yantaqilu ila makanin litibi hawaihi, asema katika mambo yanayohusiana na jambo hili mtu anaweza akasafiri au akagura kwenda kwenye mahali kwa sababu ya hewa yake nzuri. Liyakun dhalika ad'a li hifdhi sihhatihi, ili hilo liwe linahifadhi zaidi siha yake. Famithlu hadha min al-mubahat, katika mambo ya halali. Wala haraja ala al-insani fihi, si vibaya kwa mtu kufanya hivyo. Wa min al-umuri al-mutaalliqati bihadha hukmu at-tadawi, hukmu ya kujitibu. Fa inna at-tadawi jaa fihi ahadithu, zimekuja hadithi nyingi. Minha ma warada fi sunan anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ibadallahi tadawu, enyi waja wa Allah fanyaneni dawa. Fa innahu ma min da'in illa walahu dawa, hakuna maradhi isipokuwa yana dawa yake. Alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu, anaijua dawa hiyo mwenye kuijua na haijui asiyeijua, lakini kila maradhi yana dawa. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam thabata anhu annahu tadawa, alifanya dawa. na akawafanyia dawa baadhi ya masahaba wake. Wajaa fi alhadithi anna ba'd as-sahaba ata bi ba'd al-adwiya lin-nabiy sallam fi maradhihi, baadhi ya masahaba walimletea mtume baadhi ya dawa katika maradhi yake. Fa aradu minhu an yakulahu famtana, wakamtaka ale dawa hizo akakataa. Falamma ra'ahu kadhalik laddawhu bid-dawa wa akrahuhu ala shurbihi, yani walimpa zile dawa wakamlazimisha kunywa. Falamma afaka, alipozinduka, amara bihim nabiy sallam an yuqtassa minhum wa an yulzama kullu wahidin minhum an yashraba hadha ad-dawa alladhi alzamuhu bihi sallallahu alayhi wasallam. Aliwaamrisha mtume, aliwaamrisha wachukuliwe kisasi, na kwamba anakulazimishwa kila mmoja katika wao anywe dawa hiyo, eh, hiyo ambao walimlazimishia mtume. Alhadith fi Bukhari wa Muslim, eh, fi hadha dalalatu ala annahu la yasihhu an nulzima almaridha bitadawi. Katika hadithi hii kuna kufahamisha kwamba haifai, haisihi kumlazimisha mgonjwa dawa. Wa anna ikhtiyara at-tadawi min adamihi raji'un ila al-marid, khiyari ya kufanyiwa dawa na kutofanyiwa hii narudi kwa mgonjwa. Wa laysa li ahadin an yujbirahu, haijuzu kwa yote kumlazimisha mgonjwa dawa hiyo. Faslun fi adabi man dakhala al-masjid, hii ni fasli katika kuelezea adabu za mwenye kuingia msikitini. Yambaghi liman dakhala al-masjida an yuqaddima rijlahu al-yumna, inatakikana kwa mwenye kuingia msikitini atangulize mguu wake wa kulia na aseme bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Aseme hivyo, eh, Mola wangu nisamehe madhambi yangu na unifungulie milango ya rehema yako. Wayashtaghilu bisala, akishaingia ashughulike na kusali. Wadhikri, kumtaja Allah. Walqiraa, kusoma Quran. Walilmi, taalluman au taaliman au samaan. Wanushi liman fihi, na kuwanasihi waliomo ndani yake. Wawishaduhu ila ma fihi lkhairu, na kuongoza kwenye mambo ambayo yana kheri. Wala yashtaghilu bighairi dhalik min alkhawd fi umuri dunya, asishughulike na mengineo katika kuingilia mambo ya dunia. Fa inna almasajid lam tubna illa lilqurubat, kwani misikiti haikujengwa isipokuwa kwa qurubat, taa, kujikurubisha kwa Allah. Walmawadhi'u al-ukhar hiya mawadhi'u al-bahthi walishtighali bidunya, sehemu nyingine ndio sehemu za bahthi, eh, na kushughulika na mambo ya dunia. Kauluhu wa yashtaghilu bisalati wadhikri walqiraa walilmi taalluman, kwa kujifundisha au taaliman au kufundisha au samaan au kwa kusikia. Lianna almasajida kad bunia lihadhi lumur, misikiti imejengwa kwa ajili ya mambo haya. Fa inna nabiyya sallallahu sallam qal innama buniyat almasajidu lima buniyat lahu, misikiti imejengwa kwa lile ambalo imejengwa kwa ajili yake. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yastamilu masjida fi salah wa fi da'wati ila Allah, mtume alikuwa akitumia msikiti kwa kusali na kulingania kwa Allah. Wa fi ilqa'i ad-durusi an-nafi'a, kutoa darasa zenye manufaa. Wa fi al-i'tikaf wa ghairi dhalika min al-masalih al-amma. Wa amma raf'u as-sawti fi al-masajid fi umuri ad-dunya fahadha min al-umuri al-muharrama allati ya'thamu al-insanu biha, ama kuinua sauti misikitini katika mambo ya dunia, hii ni katika mambo yenye kuharamishwa ambapo mtu anapata madhambi. Idha kana hunaka idha ulil akharin, ikiwa kuna kuwaudhi wengine kwa maneno hayo. Wala yashtaghilu bighairi dhalik, asishughulike na mambo mengine. Minal hirs, minal khawdhi fi umuri dunia, kuingilia na mazungumzo ya mambo ya dunia. Fa innal masajid lam tubna illa lilqurubat, kwani misikiti haikujengwa isipokuwa kwa qurubat, taa zinazomkurubisha mtu kwa Allah. Wal mawadhi'u al-ukhar, هي مواضع البحث والاشتغال بالدنيا سيمو نجين ديو سيمو زبحثي زو كوبكوا بكوا مامبو يا دنيا نكشغليك انا مامبو يا دنيا وأما الحديث في أمور الدنيا فلا يحسن أن يتكلم به الإنسان في المساجد في فيزوري mtu kuzungumzia msikitini. Wa idha kharaja min almasjid, akitoka msikitini qala bismillah allahumma salli wa sallim ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi wa allahumma inni as'aluka min fadlik, na kuomba katika fadhila zako. Wa min al-umuri allati yanbaghi lil insani an yaf'ala tahiyatul masjid, katika mambo ambayo mtu anatakiwa afanye ni tahiyatul masjid, kuwa msikiti. Kama warada fi hadithi Abi Qatada anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala idha dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, akiingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka asali rak'a mbili. Hizi ndio rak'a mbili za tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.